inoazen gauotzartan txortan eteko asmotan ioi eskatu ziguten karneta portal milun hartan zuara man zintuzten neri labostia eman da ioi eskatu ziguten karneta portal milun hartan urrengo egunetan manifak izan ziren ostiak ere bai egunkarietan agertu zinean ez dakit ze komandokoak nipero baina zuotzez ez dakit nungo espetxean zuera man zintuzten neri la hostia emanda Andikateratzean Andikateratzean larrua joko dugu etengabe aste betean etengabe aste betean zure txeruntz ginoazen gauotzartan txortan etxeko asmotan.